A konzekvencia projekt rövid ismertetője, mielőtt az első bejátszót elküldeném. Őrizetbe vették a Nemzeti Vagyonkezelő korábbi főigazgatóját, ez 2014-ben 8 vagy 8,5 milliárdot kölcsön adott a vagyonkezelő, aminek nem feladat a kölcsönöket kihelyezni, egy román KFT-nek, ami utána felszámolás alá került, és a felszámolásnál ennél már csak kevesebb pénzt tudtak újra vagy visszamozgósítani, úgyhogy 2,5 milliárd az ott elgurult. Aztán egyre több részletet tudhatunk meg az NKA-ból kiosztott pénzekről. Itt most pont adás előtt elhangzott, hogy mintha a Szabó László meg a Huth Gergely is kaptak volna ilyen 200 meg 100 millió forintot. Szóval így egyre több esetben érzed úgy, hogy kultúra ide-oda, meg dokumentumfilm, meg ki voltak fizetve rendesen és azok az emberek. Bárki ezt szóvá teszi, arra Huth Gergely azonnal rásüti, hogy Samueli Tibor meg Kumbéla. Padlás kisöprés. Igen. Tudod, a Lenin fiúk. A legjobb, amikor Bencsik AV-házik, ugye? Aki, hát hogy mondjam, oroszul ad interjúkat, az sem véletlen. A Bangósanyi végül megtette a tanúvallomás kiegészítését a Juhász Péter Pál ügyében Zsolt bácsival kapcsolatban, illetve végül, és ez az első bejátszónk, a Granite Bank bezárta Balási számláit, hogy ne oda menekítse a maradékbe jövő utalását. Az se rossz. Amúgy majd a Granite Bankot is aztán illene bezárni lassan, mert hogy ez sem úgy van, hogy jaj, most ők így most hirtelen elhatárolódnak. Tehát azért ugyanaz a kutya. Tibor István bankjához vitték volna Balási Gyula cégeinek számláit, de már be is zárták azokat. Szerdán még ezeket az új számlaszámokat küldték körbe, de csütörtökre már be is zárta őket a Granite Bank. A Telex azonban azt a tájékoztatást kapta a Granite Banktól, hogy a Granite Bank azonnali hatállyal bezárta a cikkben jelzett számlákat. A lap úgy tudja, nem újonnan nyitott, hanem régebb óta létező számlákról van szó. Na hát igen, hogy ennek a banknak azért érdekes a története, mert ugye emlékeim szerint ez a Demjánnak a bankja volt, és aztán a, nem tudom, Hegedűs Éva bankvezetőnek volt eleve egy tulajdonrésze, és még a Demján halála előtt többségi tulajdonossá vált. Aztán egyszer csak valamikor 2021-ben, 17-ben, nem tudom pontosan mikor, a BDPST Tibor István cég az egyszer csak többségi tulajdonos lett. Ettől még a hölgy maradt ott bankvezető, meg vele kapcsolatban nincsenek ilyen ellenszenveim egyelőre, vagy hogy mondjam, jobbik eset, vagy nem tudom, biztos a Demián Sándort is sokféleképpen meg lehet ítélni, de azért, hogyha mellette dolgoztál, akkor így minimum egy ilyen üzleti rátermettség, meg sok alapelv az rá. Hát meg ő rá azért még mondják, hogy ő tényleg egy self-made man volt. Nyilván nekem plusz-minusz skála. Mindig is bizalmatlanul néztem a rendszerváltás utáni vállalkozók gazdagodását, egyáltalán az egész magyar gazdasági élet átalakulását, onnan kezdve, hogy az állam kivonult és magára hagyta ezt az egész újonnan létrejövő piacot, ahol tényleg brutális könyöklés indult be, és aki közel volt az erőforrásokhoz, az a privatizációból, aztán olajszőkítésből, meg mindenféléből tudott profitálni és birodalmat építeni. De hát azokat a 30 évvel ezelőtt, vagy 30-40 évvel ezelőtt szerzett vagyonokat már nem vizsgáljuk, mi most ugye a NER-rel foglalkozunk, tehát Demján Sándor ilyen szempontból kívül esik a vizsgálódásunk tárgyán, őt most könyveljük el úgy, mint egy embert, aki megcsinálta a szerencséjét. Tiborcéknak meg mi csináltuk meg a szerencséjét, nem? Hát szerintem Demjánnak is mi csináltuk meg a szerencséjét. Igen, ennyire jó. Csak egy másik privatizációs hullám volt. Hát igen, nem tudom, hogy ő a teljes skála, vagy a székesfehérvári skála, vagy Kópnak volt az igazgatója a 80-as években, de azért tudod, ez amikor aztán így hirtelen... A kulcs. Igen, és ez egy jellemző mintázat, persze. Ahogy a Orbán apja, mint annak a bányának a vezetője, hirtelen egy bánya tulajdonos KFT-sé. Nincs értelme külön tárgyalni a 90 utáni, meg a 2010 utáni privatizációs hullámot. Ez ugyanaz a gazemberség, és ezek ugyanazok a posztkommunista gazemberek. Szétlopták az állami vagyon. Úgy látom, hogy megértetted, hogy eddig nem kaptál prima primissima díjat, úgyhogy most már bassza az eget. Annyi van, hogy én etyekről jövök, ők Demján Sándort egyeken pedig félistenként tisztelik a mai napig. A Sanyi bácsi ott nagyon sok embernek segített, ha kis vagy nagy, vagy bármilyen gondja volt, akkor ő hozzá mindig lehetett fordulni, de tényleg, hogy Sanyi bácsi kéne az iskolának, jó, itt van 10 millió, kéne rendbe tenni a parkot, akkor itt van 5 millió, szóval, hogy ez így ment, hogy... Tehát az van, hogy a milliárdokat... Én rosszat nem hallottam. A milliárdokat ellopta, majd 10 milliónként kiosztotta, mint a jótevő. Igen. Hát ez nagyon, hát ez csodálatos. Csodás, hogy visszakapod 5 forintonként a családi házárát. Okay. Ezt árnyalnám azért, tehát, hogy akkoriban, amikor mondjuk a Skála hirtelen az hozzád került, mint tulajdon, ez nem milliárdokban volt mérhető, és amikor milliárdok lettek, akkor azért az már plázafejlesztés és akármi, és akármennyire is a MSZP-SZDSZ-es meg Fideszes közvéleményt ketté csapja ugye a Nemzeti Gödör Nemzeti Színház, meg a MÜPA, hogy mindenki, aki ilyen lipsibb, annak a MÜPA tetszik, mindenki, aki nemzetibb, annak a Nemzeti Színház tetszik, tény, hogy a Nemzeti Színház építkezését a Demján Sándor a saját zsebéből megfinanszírozta, hogy meghitelezte. Én ebben, mit tudom, 2002-ben élettől már az én ott az ő eredeti tőke felhalmozásában keresném a problémát, de annak a fialtatása... Ja, nem, a fialtatása az már. Csak az első milliárdomról ne kérdezzenek. A fialtatásról már beszélhetünk, arról szívesen adok a fialtatásról interjút. Na de visszatérve egy kicsit a Gránit Bankhoz, amelyik most hirtelen eltolja magától Balási Gyulát, aki tényleg valahogy így szarszagú lett, és most senki nem akar vele egy légtérbe mutatkozni. Nem értjük, hogy hogyan, de tényleg, mert eddig a legjobb barátotok volt, most meg hirtelen kiderült, hogy hát ő az, amit csinált, hát a Gyula, hát az felháborító lett tényleg. Na mindegy, a Gránit Bank is, hát tudjuk, hogy jött létre egy Tiborcz keze alatt, hogy kezdett el növekedni, azt írja róla az internet, hogy ütemesen növekszik, tavaly 12%-kal tudott bővülni, ugye ez nem egy piaci növekedés, hanem ez egy felfújás, egy lufi. De miről beszélünk? A Gránitról. Betétek mennyisége? A mérlegfőösszeg. 2025-ben 1785 milliárd forint lett. Aha. Egyébként összehasonlításképpen az MBH-nak közel 10-szer ekkora, tehát 13 ezer milliárd. De az OTP-nek meg 45 ezer. Nem egy nagy bank úgy, mint a KNH, vagy az OTP, vagy az Erste, hogy rengeteg a lakossági ügyfele, és azért nőtt 12%-kal, mert annyi lakossági ügyfél azt mondta, hogy úristen, mutasd, milyen a banki applikációd? Ez rohadt jó. Melyiknél vagy? Gránit. Bazzek, holnap bemegyek a fiókba. Hanem, hogy egy csomó neres cégnek azt mondták, hogy takisztok át szépen oda a számlát vezetni. Ez egy ilyen Cinnamon Challenge-et. Aha, be tudnád esetleg lélegezni egyben? Nem tudom, lehet-e számot kérni? Jó tenni kérni a nézettségnek és a feliratkozóknak. Dinamikus lelegés. Meg neked is. Nagyon egészséges. Igen, az orvosság. Szóval, hogy van itt ez a probléma, hogy a NER az ugye létrehozta a saját lufiát, buborékját, mindenféle, folyamatosan fújta, pumpálta fel, és ezekhez bankokat is rendelt, és ilyen az MBH, amit ugye úgy gerebjeztek össze három másik bankból, és ezek meghatározó szereplőivé váltak mostanra a pénzpiacnak, vagy a bankpiacnak. Csak hogy én nekem az a meglátásom, és nem akarok itt persze egy bankcsőd hullámot elindítani azzal, amit itt bemondok, de hogy az a meglátásom, hogy ezek mögött sokkal kevesebb valódi piaci logika van, emiatt olyan dinamika se várható el tőlük, mint a többi banktól, aki meg tud maradni a piacon. Ezektől én azt várom, mint amit várok a neres médiacégektől, hogy összeroskadnak, hogy összeroppannak, hogy leeresztenek, vagy minimum leeresztenek, ha nem is kidurrannak. Nem, azért vannak olyan neres média vállalkozások, meg különböző felületek, meg különböző platformok, amelyek megállnak a maguk lábán, és megszervezték a saját Patrióta, Mandiner, a Mandiner most van állítólag folyamatban 50%-os elbocsátás. Az igen, de meg fognak maradni ezek az orgánumok ellentétben a pesti srácokkal. Hát a pesti srácokról nincsen, nem mondta, hogy de ő már 20 éve is itt volt, sőt ők kezdték el az internetet. Sokan vitatják ezt az előző beszélgetésünk óta. Nincs meg az az organikus közönsége, ami által az el tudná tartani. Viszont amiben meg tudunk egyezni, a Megafon, az biztos, hogy kuka. Az úgy, a Megafon az biztos, jó, de a Megafon az egyenlő Patrióta produkciós háttér szerint. Tehát az, hogy most a Megafon, nem tudom, egy ideje bérlőt keres a Perc utcai irodabérleményére, hogy a szerződés lejárta előtt valaki átvegye, mert különben kötbérlet. Várj egy picit, mert elmondom új információ. Az azt jelenti, hogy azt nem fogják tudni föntartani. Ugye mondtad, hogy jó minőségű videós produkció, ugye lehetne ott műsorvezetőket cserélni, De az meg ki kell menniük onnan, ahol fölveszik. Tehát na, föl kell álljon újra az egész, valahol bérelniük kell egy, legalább egy lakást. A Patrióta megszervezett egy 320 ezres, 30 valahány ezres YouTube csatornát. Az egy rendkívül jelentős teljesítmény. A Megafonnak az volt az üzleti terve, hogy ők ilyen Facebook tartalmakat, meg Insta tartalmakat gyártanak, ilyen rövid videókat, amelyek, és utána állami pénzből, tehát a mi adóforintjainkból kifizetik a Zuckerberget, és a Zuckerberg kiközvetíti a felhasználóknak, az állampolgároknak mindenhova a propaganda tartalmaikat. Most miután az Európai Unió ezt keresztül húzta, mert a Zuckerberg nem fogadhat el, és a Google sem fogadhat el pénzt. De egyébként politikai hirdetésért. Egyébként elfogadhatnának, csak nem akartak megfelelni a szabályozásnak, mert bonyolult lett volna megcsinálniuk, ezért azt mondták, hogy jó. Igen, ezért azt mondták, hogy inkább betiltják. Innentől kezdve a Megafonnak az üzleti terve összeomlott. Én nekem meggyőződésem, hogy Megafon akkor sem maradt volna meg, ha most győz a Fidesz, mert az üzleti tervük, ami szerint a Zuckerbergnek utalt pénzért azt kiközvetíti, ez megszűnt. Na de, viszont a Patrióta az tényleges, organikus módon, most én el tudom képzelni egyébként, hogy ott is létezik befizetés, de egészen más a Patrióta csatorna, amin, hát hogy mondjam, értelmezhető tartalmak vannak most. Hagyjuk a propaganda jellegét, de mégiscsak egy hát igényesen van rá érdeklődés, csak az a különbség, Robi, hogy nekik sincs üzleti tervük. Ők is úgy működtek, hogy nem az volt, hogy nézzük meg, hogy a nézőink mennyit fizetnek be, hogy a megtekintések után mennyit fizet a YouTube, hogy csináljunk-e egy csatornatagságot, akkor mit tudja, havonta a bevételünk 2,8 millió forint, vagy 9,3, mit tudom én, hogy mennyi. Akkor erre vegyünk fel. És akkor nézzük meg, hogy ez hány adást, hány embert, hány különböző embert forgathatunk, ki az, akit részmunkaidősként, vagy tudod, alkalmankénti díjért, ki az, akiről muszáj gondoskodni fizetés formájában, és akkor ez mire elég? Hanem csináljuk, amit akarunk, és a végén mindig benyújtjuk a számlát apának, hogy ez ennyibe kerül. Tehát az oké, hogy a tartalom organikusan tud működni, de meg kell vállalkoznia valakinek, és ők ezt nem értik ezt a szót, hogy vállalkozni. És ezt most kell megszervezniük, amivel a független média az elmúlt 10x évben megküzdött egyébként sikeresen, hogy hogyan tegye magát úgy önfenntartóvá, hogy a piacról nem jut hirdetéshez, mert például ugye egy időben az volt, hogy a 444-nél piaci szereplők sem hirdettek, nem hogy az állam nem, a kormány, de piaci szereplők sem mertek, mert hogyha a Renault hirdet, akkor majd aztán kap egy izét, egy nem tudom, egy akármit. Hát meg kiadták a médiatervezést ilyen igazodásból annak a sales house-nak, ami szintén a Fidesz, hogy a NER-hez kötődik, és onnantól kezdve azok meg ugye alig csöppentenek valami értelmes piaci dolgot a ellenzéki médiumoknál, meg tévécsatornáknál, és mit tudom én, elnyomják a TV2-be. Meg beteszik a kibaszott M1-re a reklámot, csak azért, hogy neked kereskedelmi TV feelinged legyen úgy, hogy ilyen 100 milliárdokból működik. Teljesen mindegy, közben, hogy ott van reklám, vagy nincs, mert több 100 milliárd. De az üzleti tervre visszatérve, hogy a Patriótának valamilyen modellje volt, szerintem azt sem fog tudni zökkenőmentesen átállni erre az új realitásra. A Megafon az biztos, hogy kuka, de ha a bankokra visszatérve nézzük, mert hogy ugye ez volt az alapállítás, hogy a Balási hirtelen lett ilyen, hogy hívják, ilyen vállalhatatlan szereplő, ezért a Gránit ki eltolja magától, de ha megnézzük a bankokat, azokkal is baj lesz. Az MBH-nak az üzleti modellje például az volt, hogy az állam az kőkeményen beterelt oda minden állami vállalatot, minden hivatalt, minden önkormányzatot, tehát velük kellett szerződni. Na most ez megint nem egy piaci logika, megint nem egy organikus növekedés, tehát ezek így tudtak növekedni. És én azt gondolom, hogy innen lesz egy hatalmas kiáramlás már csak ebben a formában. Problémát okoz majd a Gránitnak is, meg az MBH-nak is az, hogy ezeket a szarokat hitelezte. Mert egyébként csomó mindent még eleve ők maguk sem tudtak saját pénzből megcsinálni, hanem hitelből. A Megafon, a Patrióta, azok is hitelből egy csomó mindent. Nem tudom, nem látom a számaikat, de biztos vagyok benne, mert ingyen pénz volt, mert hajították adják hozzájuk. Ugyanígy az, a különféle cégek, a V-híd, a Bayer Construct, a Market. Futamidejű vállalati hitelek, azok lehet, hogy bedőlnek. És kis kamattal, a Mészáros, a mit tudom én, mindenki, érted, az Opus, a 4IG, ezekben a bankokban voltak, itt szerződtek, itt kaptak hitelt, tehát a NER saját magát hitelezte vissza, a nem létező teljesítményüket, és az egyik ponton megroppan, ezt most látjuk, mert megreccsen, mert nem fognak állami megrendelést kapni, mert Balázsi nem azért tolja rá, vagy akarja rátolni az államra a lounge-ot, mert jót akar tenni az állammal, hanem mert nem tudja kifizetni az 500 alkalmazottját. És azt szeretné, hogy ezt oldja meg az állam. És nem ez tudom, lesz a Mészárosnál, az Opusnál, az izénél. Hát, jó, az szerintem, le, az szerintem okay. Az volt a nagy terv. De a lényeg, bocsánat, hogy ez, ha egy ponton megreccsen, ez így végig fog rajta hullámozni, és egy ilyen önmagát erősítő örvényként ezeket letarolja. Uh-huh. Én úgy képzelem, hogy Balázsi Gyula, miután végzett egy gyors kalkulációt, hogy ezekben a cégekben nagyjából mennyi pénz van benne, ami tényleges pénz, ami reálisan értéke ezeknek a cégeknek, és azt mondta, hogy jó, kivettem 93 milliárd forint osztalékot a cégeimből, ezt szeretném megtartani. Mm. És akkor egy gyors fejszámolással 30-at kiszámoltam. 30-at benhagyok ebben, kiszámoltam, meg azt mondom, hogy 15-tel még tartoznak. Igen, és kiszámoltam, hogy 80 milliárdot érnek ezek a cégek. Én ezeket most átruházom az államra, és akkor ugye megvagyunk, ugye rendben vagyunk. Hát kurvára nem vagyunk rendben. Kérjük vissza a 93 milliárdot, igen, amit kivett osztalékként. Ne a veszteséges szart tolt igen, vissza az államra. Igen, és akkor utána még nem számoltunk el a lelkek megmérgezésével, a közgondolkodás alásásával, a társadalmi konszenzusok minimumának a feldúlásával. És én nem tudom, őszintén nem tudom, hogy kiadta ezt a tanácsot Balázsi Gyulának, hogy ő menjen be a kontrollba. Az se lehet véletlen, hogy a kontrollba ment be, és nem a Partizánba, és nem a Telexhez, vagy a HVG-hez, tehát vagy akárhova máshova. Tehát fordítsuk le, a Tiszához ment oda tehát kontrologni. Ugye tudni kell, hogy a kontroll tulajdonosa az Magyar Péter öccse, Magyar Márton. És ő Magyar Péter öccséhez ment be. Tehát minthogyha csak a családhoz járult volna ajánlatot tenni. És az a helyzet, hogy eddig alig ismerte valaki Balázsi Gyulát Magyarországon. Balázsi Gyula nem volt egy köznyilvános, vagy egy közgyűlöletnek kitett személy. Nem Rogán Antal volt. Nem. És még csak nem is Mencer Tamás volt. És Balázsi Gyulának valaki, nem tudom ki, azt tanácsolta, hogy ez egy jó ötlet, hogy ő kössön így egy alkut, és most Balázsi Gyula Magyarország legmegvetettebb, legszánalmasabb, legnyomorultabb emberévé vált, úgy, hogy a saját kurzusa is köp rá, és úgy, hogy közben gúnyosan szürcsölik a könnyeit a balliberális közegben, hogy élvezkednek az nyomorán. És azt gondolta, hogy valami szánalmat ki tud váltani az emberekből, de közgyűlölet zúdult rá. Tehát, hogy olyan tökéletes színjátékot adott elő, ami mindenki számára világos volt, hogy ez a pszichopata állat, hogy merít. Nagyon azonni. Kíváncsi voltam az első 24 órában, hogy mi lesz a népítélet, tudod, hogy hányan lájkolják a... Igen, és eközben meg a saját kurzusában, meg olyan posztok jelennek meg, hát a döbbenetes... A Mencer Tamás azonosította, hogy az ilyen Balázsi miatt veszítettünk. Igen. Szatmári Kristóf, fideszes politikus, írt egy bejegyzést, ami gyakorlatilag arról szól, hogy ő azt se tudja, ki ez a Balázsi Gyula, megkérdezte a Fidesz csoportban, ahova járni szokott, és 150-en voltak tegnap. Senki nem találkozott vele, soha sehol. Ki ez a Balázsi Gyula? Ez valami hatalmas átverés. De tudod miért? Ezek nem olvastak ezek szerint független sajtót, mert ott azért ez le volt írva. Ott a Balázsi ismerték jól a Balázsi Gyulát. Jól ismerték, csak most kurva kellemetlen, hogy ismerték. És ezért letagadják. Minden esetre az, hogy egy éjszakát bírt ki ez a változás értesítője, hogy erre a bankszámlára utalják a jövőben a számlákat, meg gondolom a ketyegőket is. Hát ez egy éjszakás dolog volt. Ez volt a One Night in Bangkok vagy bankok, hogyha úgy tetszik, hogyha mégis akartok számot kérni. Nem lesz jó pont ez a trükk, hogyha viszont itt a vagyonkimenekítésről van szó. Én úgy veszem ki a sajtóból, meg a hatóságoknak a kommentárjaiból, hogy nem egy, hanem legalább két féle nyomozás van. Az egyik az maga a vagyonkimenekítéssel kapcsolatos, uh-huh. tehát az ilyen pénzmosás, hűtlenkezelés uh-huh. rásai. A másik az pedig a korábban kezdődött túlárazással kapcsolatos nyomozás. Mind a kettőben az történik, hogy pénz mozog, aminek nem kéne, körülbelül azzal analóg számomra, mint amikor te hát a határon elkapnak a kocsiban, hogy mész kifele, és utána a bírónak meg kell állapítania, hogy indokolt-e a szabadlábon védekezésed, mert próbálsz-e majd szökni. Hát, hogyha a reptéren fogtunk el, akkor igen, akkor próbálsz szökni. Ugye itt most a pénz szökik, és amikor a pénz szökését azt annyiban nem engedjük, hogy a további bevételt viszont ide küldjétek, az az érzésed, hogy te nem akarsz azzal együttműködni, hogy téged most itt rendesen átvizsgáljanak. Mindezt úgy egyébként, hogy lehet itt nyilvánkolni, hogy 500 embernek a fizetése, meg nem minimálbérre voltak bejelentve, másfél-kétszeres fizukat kaptak ott az emberek elvileg elmondások alapján a piacihoz képest. Szóval azért mondjuk egy, mit tudom én, 7-800 millió forintra, vagy több lehet, hogy 1 milliárdra zsebébe kéne nyúlnia. De elvileg ki tudja ezt az otthoni pénzéből is fizetni, nem muszáj a cégesből, hogyha ő ennyire oda van ezért az 500 emberért, akinek akkor se lesz munkája, hogyha betereled az államhoz. Hát ki a fasz lesz kíváncsi arra, hogy 500 ember közül te szétválogast, hogy ki az, aki ilyen droid szakember, aki semmi rosszat nem tett, és ki az, aki a Sorosnak a hajánál radírral photoshopolta, hogy rá lehessen tenni majd a kék háttérre, vagy a bombát, aki megvette az Adobe stockról, amit rátesz a plakátra, tudod is, hogy olyan jól rátetted azt a bombát, az meg te maradj itt állami alkalmazásban. Itt van 100 millió. Kivételesen hagy ne legyek szolidáris, meg empatikus ezekkel az emberekkel, akik ennek a mocsok propagandagépezetnek dolgoztak. Tehát úgy általában azt szoktam gondolni, hogy igen, gyerekek, mindenkiért felelősek vagyunk, de figyelj, tehát ők abból a lopott pénzből éltek nagyon jól, amit tényleg lélegeztetőgépektől vettek el, WC papírból, meg tanszerből, meg bűzmot motorvonatból vették el. Tehát, hogy nem tudok empatizálni veletek. Ez az egyik. A másik, hogy van ugye a hűtlenkezelés, amikor arról van szó, meg pénzmosás, hogy fogja is milliárdokat ki akar menteni, és azt leállította a NAV. Egyébként ezután sétált be, meglepő módon akkor lett számára világos, hogy vége van kicsi. De a másik, a túlárazás, azért nem ő felel. Tehát ha én azt mondom, hogy itt ez a víz, és ez 10 000 forint, és te vagy olyan hülye, hogy megveszed, az a te problémád. Tehát az, aki tőle ezeket a szolgáltatásokat megrendelte 3-szoros, 5-szoros, 6-szoros áron, az aludas. Érted? Hát ez a nemzeti kommunikációs cirkusz, amit a Rogán kitalált, és oda beerőszakolt mindenkit. Ugye sokan állnak ki panaszkodni, hogy ők meg sem rendelhettek egy normális piaci szereplőtől dolgokat, hanem szólni kellett a központi sztorira, és utána az azt is jelenti, hogy a piaci szereplők sem tudtak megélni, mert ők nem versenyezhettek a dolgokért, hanem beszámlázhattak valamennyit a lounge és társai alá, azok meg a 2-3-szorosát, 6-szorosát tovább számlázták. Igen, de tudod, ők a legközelebbi bűntársak, Rogán és Balázsi. Uh-huh. Rogán megrendeli az állam nevében, Balázsi meg szolgáltatja a piac nevében. De valójában az nem az állam, hanem az államot megszállt maffia, és nem a piac, hanem a piacot megszállt maffia. Igen, ez ugyanaz a maffia, aki a te zsebedből átteszi a sajátjába.